На пачатку 60-х гадоў газ-ваду, так тады называлі газіроўку, прадавалі з адмысловых вазкоў. У сярэдзіне вазка меўся сатуратар, тут жа стаяў балён з вуглякіслым газам, і дзяўчына-прадавачка поўніла шклянкі салодкай шыпучкай. Шклянка вады без сыропу каштавала адну, а з сыропам 3 капейкі. Сыроп, звычайна, быў двух гатункаў – малінавы і грушавы. Ён быў наліты ў падаўгаватыя мензуркі і меў вельмі прыемны колер. Да таго ж, у адрозненне ад навачасных сінтэтычных прадуктаў, сыроп быў натуральны і пах сапраўднай малінай і сапраўднымі грушамі. Бацька, памятаю, заўсёды браў мне газіроўку з двайным сыропам, яна каштавала 6 капеек. Сам жа піў чыстую газ-ваду, сцвярджаючы, што яна лепш наталяе смагу. Працу прадавачкі газ-вады ускладнялі восы, якія роем веліся вакол мензурак з сыропам. Адагнаць іх не было ніякай магчымасці, і ў бедных жанчын былі спрэс пакусаныя рукі. Перападала і тым, хто наталяў смагу. Памятаю аднаго майго сябра, калі той піў газіроўку з двайным сыропам, аса куснула ў вуха. Аднак аса – гэта яшчэ не самае страшнае. У жніўні паласавацца сыропам прыляталі шэршні. Іхны ўкус дуже балючы, і калі шэршань кусаў чалавеку ў галаву, гэта магло скончыцца шпіталізацыяй. У сярэдзіне 60-х у буйных гарадах сталі ўсталёўваць аўтаматы па продажы газіраванай вады, чырвоныя металёвыя буды. Тае пары іх часцяком паказывалі ў савецкіх кінафільмах. Сваёй прысутнасцю яны ўвасаблялі тэхнічны поступ. Вось жа і знакаміты Шурык з каўказскай палонніцы паліваў пасля іспыту ў патыліцу газіроўкай з аўтамату. Каб напоўніць шклянку, трэба было ўкінуць у шчыліну 3 капейкі. Аднак дэфіцыт грошай агульнай культуры меў вынікам масавае пашкоджанне аўтаматаў. На пачатку, каб напіцца без грошай, па іх білі кулаком. Былі выпадкі, што пасля хвацкага ўдару шклянка поўнілася. Потым сталі кідаць у шчыліну адмыслова вытачаныя металёвыя шайбы памерам з 3-капеечную манету. Нарэшце дадумаліся выкарыстоўваць адну і тую шайбу. Дзеля гэтага прывязывалі яе да лёскі, кідалі ў шчыліну, а потым выцягвалі назад. Дадамо таксама, што з аўтаматаў кралі шклянкі, і каб папіць газіроўкі, даводзілася прыхопліваць з дому свой посуд. Улетку 1970 году у Астрахані назіралася ўспышка халеры. Каб пазбегнуць распаўсюду небяспечнай хваробы, Міністэрства аховы здароўя забараніла рэалізацыю піва, кваса і газіроўкі са шклянак і кухляў. Аўтаматы з газіраванай вадой цэлы год не працавалі, а ў неўзабаве іх наагул прыбралі з вуліцы.